Bağrıma bir hançer sapla sevgilim. Sana yaptığımın cezası olsun. Seveni ağlatıp zulüm etmenin bağrımda bir sakın kader deyip bükme boynunu, isyan et gitmeden çevir yolumu. Ben dua et bana kaldır kolunu, terk edişlerim. İşte ben böyleyim, hep terk ederim. Çok sevilsem bile durmaz giderim. Acımasın bana, vursun ellerim yüzümde bir utanç karası olsun. Sakın kader deyip bükme boynunu, isyan et gitmeden.